Két hónappal ezelőtt senki sem ismert engem. Most miénk a legnagyobb politikai mozgalom Magyarországon? Nyilatkozta Magyar Péter a The Guardian című brit napilapnak a szombati tüntetése utáni este. Szerinte ő le tudná győzni Orbán Viktort, és erről kell meggyőznie a magyarokat, hogy az Orbán kormány legyőzhető, leváltható. Arra a kérdésre, hogy mi különbözteti meg azoktól az ellenzéki szereplőktől, akik hiába próbálták legyőzni a Fideszt. Azt felelte, én új arc vagyok, de nagyon tapasztalt, felelte. Hozzátéve, hogy évekig dolgozott diplomataként Brüsszelben, kapcsolatban volt döntéshozókkal és belefolyt volt felesége, Varga Judit, egykori igazságügyi miniszter közösségi médiájának kezelésébe is. Magyar Péter az RTL-nek szombaton azt mondta, a rendőrség előzetes becslései szerint az általa szervezett tüntetésen 250-300 ezeren vettek részt, ám szerinte ennél is többen voltak. Ezt követően hivatalos Facebook oldalán is ezt írta. A rendőrség szerint 250 ezer, a kormány propaganda szerint 24 ezer, a valóságban 3-400 ezer ember demonstrált. A rendőrség közölte, hogy sohasem bocsátkozott becslésekbe, most sem teszik, és a szervezők irányába sem történt ilyen közlés. Tök mindegy, hányan voltak, nagyon sokan voltak, ez a lényeg. Először is azt gondolom, hogy a hozzá kapcsolódó hatalmas érzelmi bevonódásokat, kommentháborúkat még nyilván nem a mellette való meggyőződés mozgatja, mert arra még nem volt lehetőség, hogy valós tartalom mellett köteleződjünk el, hanem vagy az Orbán iránti gyűlölet, vagy a szavakkal megvásárolható, talán nem ez a legszebb szó, de emberek érzelmi bevonódása, akik néha megjelennek DK-s, Fideszes, nyugdíjas kommentelőként, most magyaristaként is, úgyhogy itt nincs semmi látnivaló. Csak nekik szeretném mindenek előtt elmondani, hogy aki türelemre int ilyenkor, az nem ellenük van, hanem éppen értük, hogy nehogy csalódás érje őket, hogy ne csak valami más jöjjön, hanem jobb, hogyha jön változás, mert a kettő nem jár kéz a kézben feltétlenül, és jól csak is a megfelelő infók birtokában tudunk dönteni, mert most sajnos még senkinek nincsenek meg, tehát azoknak sem, akik már döntöttek. Bánszegi Rebeka 24.hu-nak van egy nagyon aranyos, értelmes szerzője, akit podcastokból ismerek, és egy nagyon jó meglátása volt a Magyar Péter jelenséggel kapcsolatban, hogy azt mondta most egy hétvégén valamelyik műsorban, hogy olyan Magyar Péter jelenség most, mint egy Rorschach teszt, hogy egyelőre rólad mond el többet, hogy hogy reagálsz rá, tehát megtudhatod belőle, hogy mennyire vagy hogy gyanakvó, bevonódó, rajongó típus, ezt már nem mondta, vagy megfontolt, vagy stb. Na de mik a lényeges infók, amiket szerettem volna mondani vele kapcsolatban, vagy inkább választ kapni ezekre, mert nekem még van egy-két kérdésem. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon jó a története, ezt tehetségkutatósként már én régóta tudom, hogy az ilyen sztorik nagyon jól megállnak, nem mintha nekem lett volna. Hatalmasakat mond, nyilván nem új, de nagyon remek a programja, a szomszéd is elköteleződött mellette, meg rengetegen, ez is egy push mindenkinek, hogy basszus, nagyon sokan vannak, nagyon sokan vagyunk ezt érzik. De ami igazán fontos, én azt látom, hogy abból még nem derült ki semmi. Tehát itt most a mostanában számos őt ünneplő akció interjú született, és nagyon sok olyan helyzet, ahol ő lehet a sztár, szinte minden hétre jut egy alkalom, ahol ünnepelhetjük, egy tüntetés, ahol talán nem is kapunk nagyon semmit, de vajon mi a helyzet a lényeggel, hogy lesz-e ott alázatos munka és a tervei között, elindul-e majd ez mondjuk a tettek, nem csak a szavak szintjén, ez fontos lenne majd figyelni, mert azért mégiscsak az a kérdés, hogy ő mit tud tenni értünk, mi most nagyon sokat tettünk, vagy legalábbis akik kimentek, nagyon sokat tettek, nem sztárként, hanem mondjuk egyfajta közös képviselőként, hogy fog ő majd működni. Most már szerintem nem az a kérdés, és ezt inkább tanácsolom is neki, hogy most ne az legyen már a kérdés, hogy hajlandóak leszünk-e 67-szerre is ünnepelni őt egy esztrád műsor keretében, hanem most jöjjenek azok a részek, hogy ő vagy a Blikken esetleg megnézni egy napját a csajával, hanem hogy arról szóljon már most, hogy ő mit tud tenni értünk, mik azok, amik be energiát fektet. Úgyhogy másrészt pedig, amit szerettem volna mondani, hogy az interjúkon keresztül a jellem is kirajzolódik, és a magánélete az nem annyira érdekes, viszont a jellemével nap mint nap dolgunk lesz, a Orbán jellemével is van dolgunk nap mint nap, a Gyurcsány jellemével is van dolgunk nap mint nap, úgyhogy ezt még figyelni kellene. Ezzel kapcsolatban például azt, hogy mondjuk a szavai csak a népszerűség megteremtésének az eszközei, a címlapok generálásáé, vagy komolyan vehetőek, és tényleg azt jelzik előre, ami fog történni. Tehát Rogán repülővel fog menekülni, bukni fog-e a kormány holnap, haza vannak-e zavarva az oroszok, ha úgy tetszik. Szerintem ebben ez megint csak egy tanács, érdemesebb lenne azt kommunikálni, ami valóban történni fog, mert azért fontos, hogy a szavakkal a tettek együtt járnak-e, mert később is ez lesz a helyzet. Másrészt fontos az, hogy az indulatain tud-e uralkodni, bosszúálló-e, karaktergyilkol-e. Ha ez kicsiben megtörténik, nekem ijesztő volt ezzel kapcsolatban Dezső Andrásról az ATV-ről ez a fajta csípőből visszadobás. Nem történik-e meg majd nagyban? Szeretném azt érezni, hogy nem történik meg. Most azt kell, hogy gondoljam, hogy ez benne van most a karakterben, és a hatalomtól még jobb ember nem lesz. Szerintem senki ezt szerintem át kéne most gondolnia, mert ez most nem volt szép, hogy mindenféle vádaskodásokat visszadobott, ezt sajnos el kell, hogy viselje a kritikákat, biztos, hogy nagyon rosszul esik. Még van néhány, aztán ígérem, hogy abba hagyom. Szerintem az is fontos látni, hogy a politikusunk hogy áll a lopáshoz, és ő nyilatkozta azt, hogy Orbán kapcsán a család gazdagodásával nincsen baja, mert más országban is előfordul, ezt is szeretném tudni, hogy ezt hogy kell nekünk érteni. Hogyha valakivel vitája van, azt bezárja, ezt ugye elismerte, nyilván nem mindenkit, hanem a feleségét. Ezzel mit kezdjünk ezzel az infóval? Be leszünk-e mi zárva, hogyha ő netán miniszterelnök lesz? Nyilván nem azt gondolom, hogy mindenki, akinek ellentmond, be lesz zárva, de ez a karakternek ez a része hát minden esetre érdekes, úgyhogy azt is fontos látni, hogy ködösíte, hogy egyszer Rogán repülőn menekül, aztán sosem mondtam, hogy lesz atomoba. A Spinoza házban alapvetően liberális vagyok, ez hangzott el. Előtte az hangzott, hogy mindig a nemzeti oldalon álltam, más körökben a Fidesz koalícióba kezdenék. Hogy kell ezt érteni? Ezt is szeretném tudni, és mit jelent az, hogy arra a kérdésre, hogy vannak-e még felvételek, az a válasz, hogy várjunk még egy kicsit. Szerintem emiatt hiszik sokan, hogy alkudozik a háttérben, mert mintha visszatartana valami infót, erre is szeretnék valami választ kapni. Mi a helyzet azzal, hogy a családtagjairól készít hangfelvételt? Jelenti-e ez azt, hogy a Pegazus ügy is rendben van? Mert hangfelvételt készíteni, ha később haszna lesz belőle, akkor jó lehet-e? Úgyhogy szerintem most várjunk egy kicsit, annyit, hogy jön-e alázatos munka, vagy csak olyan újabb helyzetek, ahol rajonghatunk érte. Azzal a kiegészítéssel, hogy arra szeretném kérni a hallgatókat, hogy a magánéletben is, politikusok esetében is, minden élethelyzetben a szavakkal egyszerűsíteni érdemes, és akármilyen kevés marad a pohár alján ezek után, dolgozni csak ezzel tudunk, amiknek a bizonyítékát láttuk, amiben energia van a tettekbe, áldozatokba, idő, befektetett energia formájában, úgyhogy szerintem érzelmileg ne vonódjatok be a politikába, mert maguk a politikusok sem teszik, és akkor óhatatlanul rosszul dönt az ember. Még annyit teszek hozzá, hogy végül megütött a szemem itt a cikkekbe, és ez már esküszöm, hogy nagyon rövid lesz, hogy Nagy Ervin színész egy interjúban úgy fogalmazott, hogy akár a színész karrierjét is szüneteltetné a hazáért, ami tök nagy lelkű, meg örülünk neki, köszönjük szépen, csak hogy ez remélem nem azt jelenti, hogy az Európai Parlamentben szeretne szerepet vállalni minden tapasztalat nélkül, mert akkor megint arra kell, hogy gondoljak, hogy ez ugyanaz az urambátyám rendszer készülődik, csak most már egy kicsit kevésbé tapasztaltakkal. Hát nekem ilyen kérdéseim lennének, és jó lenne, hogyha erre választ kapnánk, vagy ezeket figyelgetnénk. Úgy érzem, hogy a te szótáradban a tapasztalat az valami nagyszerű, valami jó, amit feltételként szabnál, hogy az legyen tapasztalt, aki az EP-be megy, aki az EP-be utazik. Az fontos a tapasztalat, hogy neki legyen tapasztalata. Csak hogy a magyar politikában a tapasztalat az a romlottságot, az a megrontottságot, az a politikai osztályba való betagozódottságot, és az ahhoz tartozó erkölcsi elzüllöttséget jelenti. Ez a tapasztalat. Na látod, aki tapasztalt a magyar politikában, az pont alkalmatlan erre. Tehát amikor valakire azt mondod, hogy tapasztalatlan, bármilyen tapasztalat nélkül, most nem a Nagy Ervinről beszélünk, érted? Csak szerintem ennek a fogalomnak egy jól működő liberális demokráciában ez a fogalom, hogy tapasztalat, ez lehet pozitív. Hiszen gyakorlott, ért hozzá, tudja, miről van szó, tudja, mi a dörgés. Itt ezen a félbalkánon, ahol élünk, ebben a nagyon korrupt társadalomban, megverve ezzel a nagyon korrupt elittel, a tapasztalat éppen azt jelenti, hogy tudja, mi a dörgés, de a rossz értelemben. Pontosan tudja, hogy hogy csúszik a Nokia-s doboz, pontosan tudja, hogy... Ezt állítja, hogy tudja, hogy csúszik a Nokia-s doboz, és ezért vagyunk ezt olyan jelenti lelkesek. Ezt jelenti az, hogy tapasztalt, hogy valaki tapasztalt. Hát ő magáról is azt mondja, hogy tapasztalt, hogy itt van a bejátszó. Igen, ez az aggasztó része. Az, hogy a politikában még nem forgott, hanem ő ugye egy közhivatalban volt. Szakdiplomataként azért dolgozott az Unióban, hivatalnok. Ilyen versenyjogi, meg mit tudom én, milyen energiapolitikai területen. Közhivatalnok volt. De ez volt. Nem ez szerintem még a diplomáciát is súrolja, de semmiképpen nem politikus. Na, tehát nem volt politikus. Nem volt politikus, szakmai nem volt politikus, de belülről ismeri ezt a dolgot. Reméljük nem túlságosan ismeri. Mert ha túl, nagyon jól ismeri, akkor tudod, nem mindegy, hogy ismeri, azaz látta. Tehát láttam egy Nokia-s dobozt csúszni a kocsi hátsó ülésén, vagy csúsztattam. Nézd, aki látja a kocsi hátsó ülésén a Nokia-s dobozt, annak feljelentési kötelezettsége van. Ha látta a Nokia-s dobozt, akkor tudod... Na de az akkor azt jelenti, az hogy bűnrészes. Rögtön, az azt jelenti, hogy bűnrészes. És a hangfelvétellel most... nem lett volna feljelentési kötelezettség? Ezt tényleg kérdezem. Hát hogy... nézd, az a helyzet a hangfelvétellel, hogy hangfelvételt készítened a másik tudta nélkül, az törvénytelen. Ezt tudom. Amennyiben nem leplez le a hangfelvétel bűncselekmény. De hogy miért akkor jött ez a hangfelvétel, amikor már elvágódott a hatalomhoz az összes szál? Miért nem a vállal? Mert ugye a feleségemet akartam védeni, akkor miért nem a szakítással jelent meg a hangfelvétel, hogyha ilyen magánéleti oka volt? Miért pont a hatalomtól való elvágódás után? Lehet, hogy egyszerűen azért, mert hogyha ő a szakításkor előjön ezzel a hangfelvétellel, akkor a felesége nem indulhat az EP választáson a lista vezetőként. Érted? Akkor a feleségét tényleg félreállítják. És lehetséges, hogy a felesége miatt csinálta. De minden esetre a felesége lemondása után 3 perccel kint volt az a poszt, amivel az ő politikai akciója, vagy ez az ő politikai kalandja elindult. Ő úgy hivatkozik rá, azt hiszem egyébként, hogy a BKV környékén a Lázárnak a módszertanával került olyan összetűzésbe, hogy abban nem vett volna részt szívesen. Persze ez az ő elmondása, és ez mit tudom én, tavaly november-december, és akkor kezdte magát visszahúzni arról a helyről, és aztán szépen kiesett alóla az összes többi is. Van nekem többféle rossz érzésem a Magyar Péterrel kapcsolatban, meg a Magyar Péternek a működésével, meg az általa előadottakkal kapcsolatban. A legrosszabb érzésem az az, hogy ő is elkezdett így spekulálni, így ravaszkodni, ahogyan a politikusok méricskélni, meg tanácsadóktól ilyen taktikai tanácsokat beintegrálni, hogy az milyen jó lesz, hogyha ő Vas Albert idézettel operál, mert akkor őt majd nem lehet a Gyurcsánnyal összegyurcsányozni, meg majd nem lehet baloldali politikusnak beállítani, de hogy nem lehet, simán lehet. Azóta Rogán Antal bebizonyította, hogy lehet, akkor is, hogyha Vas Albertet idéz. De te elvárnád mondjuk egy póker turnamenttől, hogy csak olyan nyerjen, aki a szerencsére bízta magát, és ne éljen azzal, hogy az ellenfél is számolja a lapokat. Értsd, hogyha az ellenfél számolja a lapokat, és az egész... Ami nem tilos, és az tehát hogy intelligens figyelt. És az egész közönség undorodik attól, hogy mit mindenki számolja a lapokat, akkor az egyetlen helyes döntés ebben a helyzetben nem számolni a lapokat. Nem az a probléma, hogyha ő valami olyasmit mond, ami taktikailag majd rosszul sül el, az a probléma, hogyha elveszíti a szeplőtelenségét politikai értelemben, hogyha elveszíti azt a képességét, ami most még megvan, és ami a nagy felhajtó erejét képezi, hogy nem spekulál, hogy nem ravaszkodik, hogy nem úgy gondolkodik, hogy na jó, hát bemegyek a Spinoza házba, ott azt fogom mondani, hogy mindig is liberális voltam, de másnap kiírok egy Vas Albert idézetet, és akkor ide is raktam, erre a mezőre is raktam két zsetont. Ez például nem üti egymást, a nemzeti és a liberális számomra nem üti egymást. Tehát, hogy lehetsz liberális a jobb oldalon, meg liberális a bal oldalon, csak nyilván összenőtt, mert az összes interjúban ezt hangozzon el, hogy én nemzeti vagyok, liberális is vagyok, egy ilyen mix vagyok, mert nem hiszek ezekben, nekem, az úgy jó, igen, az, hogy elfogadható. Ez egy jó. A Spinoza házban pont, liberális vagyok. Mondhatná azt, hogy ezek a fogalmak, ezek a 20. századot értelmezni tudták, a 21. századot nem tudják értelmezni. Igaza is lenne. Mondhatná azt, hogy a liberalizmusnak, a szocializmusnak és a konzervativizmusnak vagy nacionalizmusnak is van egy árnyoldala, fényes oldala. Az árnyoldalát azt elutasítom egyaránt, a fényes oldalát azt meg elfogadom és befogadom egyaránt, és nem vagyok hajlandó ezeken a törésvonalaknak a mentén, a 20. századnak a törésvonalai mentén választani, stb. Mondhatná ezt. Ez is egy mondás lenne. De a legnagyobb veszély az az, hogy profi politikus lesz a barátunkból. Ez a legsúlyosabb veszély. És amikor ilyeneket mond például, hogy tudod, felszólítja Orbán Viktort lemondásra. Mikor nyilvánvaló, hogy nem fog lemondani, tök nyilvánvaló, hogy nincs az a politikai helyzet, legfeljebb szeretnénk, hogy legyen egy ilyen politikai helyzet, és ő felszólítja Orbán Viktort lemondásra, mintha Dobrev Klárát hallanám, mintha Gyurcsány Ferencet hallanám, vagy Kunhalmi Ágnest hallanám. Hát ezek a nagyon-nagyon rossz beidegződések, ez a fake it till you make it szelleme, ez a önbeteljesítő jóslat, mondjunk egy nagyon nagyot, és majd, és ha nem lepleződik le a hazugság, akkor majd elkezd valóságként funkcionálni, és majd a valóság szövete kitölti. Kitölti az űrt. Ezekkel óvakodni kell, mert ha hallgattatok ilyen tüntetői megszólalásokat, hogy két ilyen kedves néni volt, kérdezték őket, hogy mit várnak tőle, mindent, és hogyha azt nem hozza, vagy egyszer is hazudik, vagy nem igaz, amit mond, akkor viszont takarodjon ő is. Ezek és a sorozat függő nénik, akik itt bevonultak a sztoriba. Ebben van valami, hogy nem mondjunk olyat, amire nem tudjuk, milyen felhatalmazásunk vagy hatalmunk van, állítsunk dolgokat. Tehát például azt nem lehet rajta számon kérni, hogyha Rogán alatt meleg a talaj, és véletlenül ő lovon menekül, és nem magángépen, akkor Magyar Péter hazudott. Tehát, hogy ez azért így nem áll meg. De azt, hogy az egyik helyen ilyennek mondom magam, a másikon olyannak, számomra még ez a nemzet és a liberális nem üti egymást, de egyébként egy másik esetben nagyon kezd arra hasonlítani, hogy Orbán Viktor itthon úgy tűnik, hogy imádja az oroszoknak kedvező propagandát tolni, Brüsszelben meg egy európér igazságban az született, nem tudom, nemzetközi polgár. De ha ő jobboldali, mert mondjuk, hogy jobboldali, mondjuk, hogy népnemzeti, akkor mondjuk idézhetne Németh Lászlótól. Hagyjam, ezek vagy ilyen marketing idézők. Szabó Dezsőtől. Várjál, nem, nagyon nem mindegy. Ahonnan te nézed, talán mindegy. Nagyon nem mindegy, hogy Németh László vagy Vas Albert. Nagyon nem mindegy. Németh László az egy más liga, mint a Vas Albert. Aki nem marketing szlogenként használja Vas Albertet, vagy Németh Lászlót, vagy Szabó Lőrincet, vagy Szabó Dezsőt, vagy a népírók közül akárkit. Nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy, hogy Herceg Ferenc, vagy Illyés Gyula. Ez nem egy liga. Ez nem egy liga. És ezt, ha valaki tudja, akkor azért nem idézi a Vas Albertet. Ha meg valaki nem tudja, akkor meg azért nem idézi a Vas Albertet. A Vas Albert az ennek a hatalomnak a hatalmi jelvényét képezi. Na de pontosan ezt bontja le, ha idézésre kerül. Tehát tök jól feldolgozta a beszédét egy elemző, aki 20 perccel utána elmondta, hogy melyik mondat, melyik évi Orbán Viktor beszédben hangzott el. Gyakorlatilag kirabolja az ő marketing eszköztárukat, aha, ami szerintem egy ügyes húzás. Ügyes. Robi, értem azt, de értsd már meg, hogy pont ezek az ügyes pont használ. Ezek az ügyes húzások nem kellenek. Az egész társadalomnak ebből van elege. A politikai ügyeskedésből, a politikai ravaszkodásból, abból, hogy jaj, most ügyesen kifosztom az ő fegyvertárukat. Nem, meggyőződésből kéne kommunikálni. Nem politikai marketing spekuláció el mentén. El kéne dönteni, van elegük, mert szerintem nem ebből. Tehát ez így túl sommás, hogy az annyit mondunk, hogy politikai ügyeskedésből. De hogy is hazugságból, nem. Lopásból, az urambátyám. Abból van elegük, hogy látják a politikusokat, és nem ismernek a politikusokban önmagukra a magyarok. Ez az igazi probléma. Hanem azt látják, hogy ezek gazemberek, akik akkor is hazudnak, amikor tüsszentenek. Akkor is hazudnak, amikor ásítanak. És ez azon múlik, hogy a Vas Albert helyére Németh László idézetet ha kell Németh, tenni. Értsd meg, hogy a Németh László az nem ennek a kormánynak a szent grálja. Ennek megfelelően a Németh Lászlóval ki lehet fejezni egy olyan jobboldaliságot, ami nem tagozódik be ennek a jelenlegi regnumnak a kulturális követelményrendszerébe. A Vas Alberttel viszont meg éppen, hogy azt lehet demonstrálni, hogy hoppá, én is nemzeti radikális vagyok, de közben liberális vagyok, mert épp a Spinoza házban vagyok, amúgy meg Vas Albert. Na ez így, ne, tehát ez így ellentmondás, és úgy gondolom, hogy pusztító hatású, úgy gondolom, hogy erodálja a politikai hitelességet. Meg ez a számháborúzás, hogy 250-300 ezeren, és akkor erre előadja a rendőrség, hogy 250, erre a kormányzati sajtó előadja, és hogy 25, is, hogy előadta 25 volna. Ezer, valójában 300-400 ezer ember, mit számít, hogy mennyien voltak kint? Nem az számít, hogy mennyien voltak kint, az számít, igen, hogy legközelebb még többen legyenek kint. Tehát és számít, az számít, hogy nem. Nem az, hogy hányan vannak, hanem nem, hogy többen az legyenek, számít, az meg hogy az, hogy most hányan vannak. Nem az számít, hogy hányan vannak kint, hanem az számít, hogy legközelebb többen legyenek, azután még többen, az azt követő alkalommal meg még többen, mert ez egy hosszú távfutás. 2 év múlva lesz az országgyűlési választás. Nem arról van, nem azon múlik, hogy most mennyien vannak, hanem ezt az erőt fönntartani, ezt az erőt, ezt növelni, és a pillanatot elragadni Rogán Antaltól és Magyarország közállapotait, közgondolkodását, közvéleményét, közérzetét megváltoztatni. És ebből a megváltozott közállapotból majd következhet egy választási győzelem. Ilyen szempontból okos dolog, hogy ezt a 2 hetente, ahogy az Eszter fogalmazott, minden héten 2-szer ünnepeltetjük magunkat. Nem értek, igen, egyet azzal, hogy magát ünnepeltetni, bár nyilván jól esik az ő személyiség típusának ez, hogy hisznek benne, meg ott integetnek neki, hát, de az bejelentés... értelmes dolog, hogy most legközelebb 1 hónapra mára hívott össze, vagy április elején lesz az anyák, vagy május elején lesz az anyák napja dátum, mert hogy pontosan fenntarthatatlan a növekedés is, meg ez a fajta lelkesedés is, 1 hónapban 1-szer, viszont ugyanez a tömeg talán el tudja kötelezni magát, hogy jó, akkor én most a következő 2 évben, ahányszor ilyen van, én arra kimegyek, és akkor ezzel biztosítom, hogy ha jön még valaki, akkor azzal többen legyünk, ne pedig ugyanannyian, mert én meg már nem mentem. De hogy ezek a Varga Judit által előadott narcisztikus személyiséget egy picit alátámasztják, tehát azért lenne jó stratégiai húzás, ha ugye esetleg ügyeskedik és segíthetek egy kicsit. Egy picit most ilyen az alázatos akciókra rámenni, és nem a rockstárkodásra, mert akkor látnánk azt, hogy milyen munka van esetleg. De ez rémálom ez a rámenni. Erre rámenni. Tudod, hát most, de tudod, értsd, hogy amíg taktikailag hozol egy döntést, az csak rossz döntés lehet. Persze, hát azért mondom. Identitás alapon kell politizálni, különben hiteltelen, különben érvénytelen, és különben bukásra is van ítélve. Sajnos a Magyar Péterrel kapcsolatban az a probléma is fennáll, hogy amikor kapja az ütéseket az a kormányzati médiától, akkor ezek alatt, az ütések alatt megszédülve, természetesen zsigerből vissza akar ütni, de ezeknek az ütéseknek ilyenkor soha nincs ereje, hanem olyan, mint amikor tudod, egy ökölvívó egy nagy ütést beszed, és így kaszál az ökleivel, próbál visszaütni, de ezeknek nincs egyrészt nincs ütő ereje, másrészt ezek egyetlen egy ökölvívónak sem álltak még jól. Ezek a pillanatok. Ilyenkor le kell féltérdre ereszkedni. Egy kicsit össze kell szednie magát. Van 10 másodperce, amíg számol a bíró, és aztán amikor úgy érzi, hogy tudja folytatni, akkor föl kell állni féltérdelésből, és meg kell próbálni a menet végéig kihúzni. Tudod. De ilyenkor, amikor ott marad a páston, elkezd kaszálni keresztbe kasul, jelezvén azt, hogy ő meccsben van, bekapja a következőt, és akkor tényleg lefekszik, és akkor meg lehet, hogy föl se kell. Amikor a Dezső Andrásra, meg a Baranyi Krisztinára vonatkozóan kormányzati bekötöttséget sejtett Magyar Péter, hát rosszabb példákat nem is hozhatna. Mm. Az a helyzet, hogy ezek ilyen Márki-Zay Péteri pillanatok, és természetes, hogy megtörténnek. Még csak okolni sem lehet a Magyar Pétert azért, mert ilyen pillanatok megtörténnek. Minden esetre az ilyen pillanatok megtörténtétől óvakodni kell, mert ezek pusztító pillanatok. A Márki-Zay Péterrel se véletlen, hogy megtörtént. Erre a szerepre, amiben most a Magyar Péter van, hogy két oldalról kapja a karaktergyilkosságot, örjöngő karaktergyilkosság zajlik ellene. A Facebookon minden második lapozásnál egy valamilyen NER médium jelentkezik be Magyar Péterre vonatkozó kijelentésekkel, amelyek mind-mind elmondják, hogy Magyar Péter jellemtelen, erőszakos, hazug, gazember mindenféle módon, narcisztikus, szociopata, és így tovább. És olyan arcok segítenek be ennek a képnek a kialakításába, akikről korábban azt gondoltuk volna, hogy hát a liberális kurzushoz tartoznak, most csak egy példát mondok erre, Fodor Gábor például. Fodor Gábort rendszeresen idézgeti a kormányzati Revolver média, ahogyan éppen elmondja, hogy ennél erkösnál dolgot ő nem tud elképzelni, mint a házastárs lehallgatása. Talán csak a hivatali visszaélés, az ahhoz tartozó vesztegetés, talán csak 2008-ban eladósodott, ágról szakadt, nyomorult emberek otthonának a megszerzése, egy annyira tehetős, egy annyira gazdag, nagyhatalmú ember részéről, mint Rogán Antal, illetve az ő képviseletében eljáró Sádl György. Az a probléma, hogy a spekuláció az beszűkíti az államférfiúi perspektívát, amit neki demonstrálnia kellene. Amikor ő elutasítja a föderális Európa koncepcióját, ez az ő nagygyűlésén történt. Uh-huh. Nagyon gyorsan túl, nagyon gyorsan. A legvégén volt a szuperállam elutasítása. Az egyetlen pont, ahol felhúztam a szemöldökömet, hogy igen, itt most nem olyan vagy, nem hangzott el valami, ami nekem tetszene, hanem elhangzott valami, amit én elkerülhetetlennek tartok a jövőben, de tudod, nem 3 hónap múlva, nem 2,5 év múlva, hanem van egy olyan jövőkép, ami szerint 10 vagy 50 év múlva ezek az államok a nemzeti tudatuknak a rovására nemzetközibbé alakulnak, de jelen pillanatban ez nagyon-nagyon nem hozna szavazatot. Ez a lényeg, hogy ezt a gondolkodást, ezt a szellemiséget kéne egyszer és mindenkorra elfelejteni, hogy mi hoz szavazatot. Ravaszkodni ezzel, hogy mi hozza a szavazatot. Hát tudod, ebből lett az az ellenzéki tehetetlenség, az az ellenzéki kompetencia hiány, és az ellenzéknek az alternatíva képző képtelensége, hogy valójában a hitelük hiányzik. Még ha okosan, még ha ügyesen, jól is ravaszkodnak, hogy mit kell mondani, már nem hisz nekik senki. És ha Magyar Péter is eljátsza a szava hihetőségét, hiába lesz neki a világ legjobb tanácsadója, aki a legravaszabb, legjobb tanácsokat adja neki, nem fog hinni neki senki. De hogy jöttünk el oda, hogy elveszti a szava hihetőségét? Hát úgy, hogy bemegy abból, a Spinoza, hogy a szuperállam volt, a Brüsszelből visszautasít valamit, akkor ezt... Bemegy a Spinoza házba, ahol mindig is liberális volt, aztán Vas Albert. A föderális Európa elutasítása semmi másból nem következik. Tök nyilvánvaló, hogy mi a szándék. Dobrev Klárától kell elkülönbözni. Itt van egy nagyon éles, nagyon kemény szembenállás. A DK-s álláspont, DK-s nagyon euróbarát, vagy nagyon európozitív álláspont, és a fideszes, nagyon euroszkeptikus Európával, Brüsszellel folyamatos szabadságharcban álló álláspont között. A nemzeti radikális magyar kurzus az elutasítja a föderális Európát, és a szuverenitás, a nemzeti szuverenitás képviseletében, érvényesítésében, megvédelmezésében utazik. Ezzel szemben meg Dobrev Klára, meg a Gyurcsány Ferenc, és azért az ellenzéknek a zöme, az, és főleg a baloldali ellenzéknek a zöme, nehogy a Mi Hazánkat is ide soroljuk, az meg abban hisz, hogy Európának, hogy az integrációnak zajlania kell, folynia kell egészen az Európai Egyesült Államok megvalósulásáig. De mikorra? És ebben, hadd mondjak valamit. És ebben a helyzetben a Magyar Péternek a marketingesei megmérték a magyar közvéleményt, és a magyar közvélemény inkább hajlik az orbáni szuverenista álláspont felé. Tehát... De ő belőtte a kettő közé, mert nem ugyanazt gondolja, mint az Orbán, mert azt mondta, hogy európai ügyészségi hatáskört szeretne, de nem európai szuperállamot. Azért ez a kettő között egy pozíció. Igen, a kettő között egy pozíció, csak hogy ez nem számol, hogy mondjam, nem államférfi. Nem államférfi, hanem egy politikai bróker. fogalmaz így. Jól látható, hogy mi zajlik. Jól látható, hogy az Egyesült Államok kivonul a világrend mögül. Jól látható, hogy Európában hatalmi vákum képződik. Ezt a hatalmi vákumot vagy Európa tölti ki egy hatalmi intézményrendszerrel, meg egy hatalmi státusszal. Ehhez sem vagy kell majd... szuperállam, csak a legalább a 3%-át a költségvetésnek a fegyverkezésre költeni, ahogy ez az USA már teszi, nem lesz elég. Ez már nem lesz elég. Ebben már senki sem hisz. Az Egyesült Államok kivonul a világrend mögül, akkor is, ha Európa befizeti a 3%-ot, akkor is, ha Európa 6%-ot fizet. Ez már semmire nem lesz elég. Hogyha Trump győz, Amerika kivonul a világrend mögül, akkor Európának vagy birodalommá kell szerveződnie, vagy Oroszország szervezi meg Európát. Ez a helyzet. És amikor a jól látható, hogy Emmanuel Macron erre reagál, és jól látható, hogy Emmanuel Macron ennek az irányába, Európa birodalommá szervezésének az irányába tesz jól félreérthetetlen lépéseket, akkor itt valaki, aki a magyar Macron igyekszik lenni, az meg Dobrev Klárától akar elkülönbözni. És azt mondja, hogy elutasítjuk. Miért? Mert hát Orbán Viktor ezt jobban látja, mert hát Orbán Viktor jobban megmérte, mert hát Orbán Viktor jobban kiszolgálja a néplelket, és hát mi nem akarunk semmiképpen se szembe menni a néplélekkel. Na, az a helyzet, hogy államférfiúi formátumot kéne mutatni. És ehhez bizony hozzátartozik az is, hogy az ember időnként mond olyat, amivel esetleg kisebbségben van a magyar társadalom körében. Nem, tudod, nem vonzóbb programot, meg nem vonzóbb ajánlatot kell tenni, mint Orbán Viktor. Szavahihetőnek kell lenni és maradni. Ennyi. Valójában ez számít. Majdnem azt mondtam, hogy visszautalva a korábban elhangzottakra, és most azzal zártad, amire reagálni akarok, úgyhogy nagy szerencse. Szerintem is nagyon rossz jel a ravaszkodás azért, mert nagyban is az fog történni, és akkor már menedzselhetetlen lesz, hogyha valaki hatalmat kap. Semmiféle okoskodás nem jó szerintem, és ezzel egyetértek, azzal viszont nem, hogy óhatatlan, hogy ebben a helyzetben visszalő, ez a karakterben van benne, és nem a szituációban, mert vona nem lőtt vissza, tehát ő viszonylag elegánsan reagált, neki is megvannak ugye a maga bűnei, a saját közösséget soha nem bocsájt meg neki, de az tény, hogy vona elegáns volt ebben a helyzetben, hagyta magát megölni, és aztán felállt, tehát talán ez volt a legelegánsabb húzás. Márki-Zay Péter álmok futását én azóta se értem, az igazi szórakoztatóipari tevékenység volt, de valóban szerintem is hasonlatos, viszont ez nem azt jelenti szerintem, hogy ez egy szabályszerűség. Hogy nem lehet más csinálni ebben a helyzetben. Szerintem lehetne. Mert ez megint ugye rossz jel. Akkor most kezdjünk el mi is félni, mert most mi nem ájultunk, nem hódoltunk be, azonnal vannak még kérdéseink. Akkor velünk mi lesz? Akkor holnap mi is propagandisták leszünk, és ha nagyobb hatalma lesz, és több eszköze, akkor hogy leszünk legyilkolva? Na ehhez kéne egy kis józanság. Csak ebben a helyzetben, amikor két oldalról csontoznak ki, nagyon nehéz józannak maradni. Akkor az alkalmaságot mutatja ez, hogy józan ebben a helyzetben. De a nulladik percben senki sem alkalmas erre a szerepre. Két éve lesz Magyar Péternek, hogy ebbe a kabátba belenőjön. Az, hogy neki nagy ez a kabát, az nem csoda. Nincs Magyarországon olyan személy, nem hogy politikus, nincs olyan személy, akire ez a kabát fit lenne. Egyedül Orbán Viktor az, akire fit, de Orbán Viktor ezt a kabátot, hát hogy is mondjam, nem nyugatra utaztatja, hanem keletre. Na most nem arról van szó, hogy Orbánnál kell zülleni ahhoz, hogy ez a kabát fit legyen rád. De az biztos, hogy egyik napról a másikra nem lehet ebbe a kabátba kényelmesen, komfortosan jelen lenni. Persze, semmiképpen, de a jelleme az ugyanaz marad, meg ugyanaz, mint ami tavaly előtt volt, és ugyanez lesz 10 év múlva is, csak több eszközöd lesz. Én látod, erről sem vagyok teljesen meggyőződve. Én azt gondolom, hogy bárkin lehet formálni, mindenki változhat. Én például hiszek abban, hogy a Vona Gábor ma már nem az a Vona Gábor, aki annak idején a magyar gárda élén menetelt. Én nem gondolom, hogy a Saulból ne lehetne Pál. Én hinni akarok abban, hogy a Magyar Péter is egy olyan Saul, akiből Pál lett, sőt, azt látom, hogy ez a sztoriához hozzá tesz, nem pedig elvesz belőle. Sőt, arról van szó, hogy ez a kulturális mém, ami szerint Saul aki egykor keresztényüldöző farizeus volt, abból lett keresztény, alkalmasabb volt arra, hogy megszervezze a kereszténységet, mint azok, akik előtte vámszedők voltak, meg halászok voltak, meg juhászok voltak. Sokkal alkalmasabb, mert belülről ismeri a kereszténység ellenségeit, ezért pontosan tudja, hogy hogyan szervezheti meg a kereszténységet velük szemben. Abszolút. Na most itt ebben a helyzetben az Orbán Viktor a példa. Orbán Viktor, aki Soros Györgynek volt a emberkísérlete arra, hogy egy liberális vezetőt, meg ahhoz tartozó liberális elitet kitenyészen Magyarország számára, és hát aztán visszafelé sült el a dolog, csak úgy, mint a CIA kísérlete Osama Bin Ladennel, hát így egy illiberális vezetőt sikerült kifőzni a vegykonyháiban Soros Györgynek, Oxfordban, és aztán a következmény az lett, hogy Orbán Viktor és a jobb oldal ezt érezte Orbán Viktorral kapcsolatban, ismeri belülről a liberálisokat. Egy volt közülük. Ha valaki le tudja győzni őket, akkor az Orbán Viktor. És Orbán Viktor beteljesítette ezt a várakozást a jobb oldal számára, és gyakorlatilag a földdel tette egyenlővé a liberális kurzus Magyarországon. Már most 98-ban érezték ezt rajta, most nem? Mert 94-es Fidesz még erősen liberális. 94 és 98 között zajlott le a jobboldali fordulata a Fideszben. Igen. Én 94-ben Fidesz aktivista voltam. De majd, tök jó látni, hogy azt mondod, hogy hinni akarok. És most ugyanez, ugyanez az élmény van a liberális oldalon, de mondhatom úgy is, hogy a harmadik utas oldalon, mert inkább így fogalmaznék, azoknak a körében minden harmadik magyarról beszélünk, akiknek nincsen pártjuk, akik nincsenek képviselve, akik nem szavaznának, vagy még nem tudják, kire szavaznának. Ez egy 30%-nyi tömeg, és ezek az emberek, ezek azt érzik Orbán, Magyar Péterrel kapcsolatban, amit a jobboldaliak éreztek a 90-es évek második felében az Orbán Viktorral kapcsolatban, vagy amit a keresztények érezhettek a Pál apostollal kapcsolatban, hogy hoppá, ez a valaki, ez ismeri a Fideszt belülről. Ez pontosan tudja, hogy kik ezek, egy volt közülük, és most, hogy szembefordult velük, ott van nála az ellenméreg. Ahogyan a liberális kurzus ellenmérge ott volt az Orbán Viktornál, vagy ahogyan a keresztényüldöző farizeusoknak, vagy kajafás főpapnak az ellenmérge ott volt Pál apostolnál. Ez egy lehetőség, és tökre lehet, hogy így van, és annyira jó, hogy megfogalmaztad, és úgy fogalmaztál, hogy hinni akarok. Csak azt szeretném kérni, hogy mindenki, mert Robi rálát most a saját érzéseire, és mindenkinek ennyi van most csak a csomagjában, hogy szeretnének hinni. Ne, ennél ne állítsunk most többet, mert nem tudunk többet állítani. De akkor Eszter, én is a türelemre intettem itt még üvöltözve két héttel ezelőtt. Igen, és látom, hogy a Robiban is hullámzik az, hogy mikor közelebb, mikor távolabb érzi magának. Mind a ketten egyetértünk abban, hogy ez egy érdemes demokratikus törekvés, és ha nem ez az, akkor a következő, szintjén. Vagy az utáni lesz. És hajlandóak vagyunk tévedni en darabszor, amíg azt nem látjuk, hogy megváltozott az, amit egyébként a Magyar Péter megfogalmaz, hogy se Gyurcsány, se Orbán. Na igen. Na most nem az a kérdés, a döntő kérdés. Nyilván ez egy fontos kérdés, hogy a Magyar Pétere a messiás. Van ez a messiás várás, van ez az értelmezés, hogy messiás várás, és ez a mém is megy körbe, hogy messiás várás. Na most értjük, hogy a messiás, ez a fogalom, amúgy az univerzális értelmezés síkján a Jézus Krisztust jelenti, mert ott a probléma a halál. A halálból a Jézus Krisztus vált meg, a Jézus Krisztus erejével vált meg az örök életnek. Na most egy szűkebb értelmezési tartományban, amiben most vagyunk, ahol a probléma az Orbán rendszer és az Orbán rendszer leválthatatlansága, és az Orbán rendszer feudalizmusa is az, hogy a jog helyett a kegy uralkodik Magyarországon, nagyjából röviden megpróbáltam összefoglalni a problémát az Orbán rendszerrel, ennek a problémának a megváltására vonatkozó messiás-e a Magyar Péter. Hogy egyik az ne embert bele változtatja, a másik meg a rendszert. Na pont nem kéne messiásozni egyáltalán rossz indulatból. De értjük a metaforát. Persze, nem. Értem. Most értjük a metaforát, de ha értjük a metaforát, akkor oké, akkor ne úgy hívjuk, hogy messiás. Hívjuk úgy, hogy megoldás. Jó? megoldás. Csak, van egy ilyen mozgalom Gattyán Györgyel, de mindegy, hívjuk úgy, hogy megoldás. Csak hogy mire megoldás, az emberre vagy a problémára? Mert ezt lesz fontos látni, ugyanis egy újabb ember is elhozhatja ugyanazt a problémát, és ezért lenne fontos észnél lenni, még mindig. De tudod, elhozhatja, ez egy feltételes mód. Az Orbán rendszer meg elhozta. Ez meg egy befejezett múltidő. Tudod? És most ez még sosem lehetett rosszabb. Sosem jött rosszabb. De mi, tudod, jöhet rosszabb. Csak most már nagyon meg kell tornáztatod a fantáziádat hozzá, tudod? Most, hogy a türk tanács van az Európai Unióval versenyben, most már azért tényleg rendesen meg kell dolgoztatnod hozzá a fantáziádat. Szóval arról van szó, hogy egyáltalán kell-e megoldás? Akarunk-e megoldást a problémára? Ez a döntő kérdés. Ebben van különbség. Az, aki most vágja a pofákat, húzogatja a pofáját, meg forgatja a szemét. Uh-huh. Ott nem arról van szó, hogy ő úgy gondolja, hogy Magyar Péter nem a megoldás, de valamelyik másik más egyéb párt, vagy bármelyik másik politikus a megoldás, hanem hogy ő nem akar megoldást, mert Orbán Viktor a megoldás. Ezért biztos vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy Magyar Péter nem, de amúgy szeretnék valami. Nyilván az a DK-sok. Igen. Hát a DK-sok, meg a mi hazánkosak. Meg a vonisták. Na most nézd, én azt gondolom, hogy azok, én szerintem, akik valóban a Vona Gábornak a hívei, ténylegesen a Vona Gábornak a hívei, azok úgy vannak vele, hogy valaki polgári irányban, polgári értékek mentén változtassa meg Magyarországot. Ha a Vona Gábor, ők úgy gondolják, hogy a Vona Gábor lesz ez, de ha a Magyar Péter lesz ez, nekik úgy is jó. Ők tényleges vonisták. Ez ugyanaz a csapat. Nem, szerintem nem állnak távol egymástól. A Vona Gábor, a Vona Gábornak nyilván rovottabb a múltja, mint a Magyar Péternek, de szerintem a Vona Gábornak polgáribb a jelene, mint a Magyar Péternek. Tehát a Magyar Péternek meglehetősen burzsoá kulturális jegyei vannak jelenleg, ehhez képest a Vona Gábornak sokkal inkább polgári jegyei vannak jelenleg. Ezt úgy kulturálisan, úgy a kommunikációból, meg a jelenlétből úgy le lehet szűrni. De nem az a, tudod, nem az a lényeg, hogy ki ma Magyar Péter, hanem hogy kiválhat belőle, mert 2 év múlva lesz majd a döntő pillanat. És nem az a lényeg, hogy Magyar Péter-e a megoldás, hanem az, hogy keressük-e a megoldást, mert ha keressük a megoldást, akkor a Magyar Péterrel kapcsolatban a bizalom pozíciójába kell helyezkednünk, és kivárni, hogy ő a megoldás-e. És hogyha nem a megoldás, akkor tudomásul kell venni, hogy ezt is kipróbáltuk, ez sem lett a megoldás, de nem adjuk fel a megoldás keresését. Azok, akik most azt mondják, hogy ez a ti messiásotok, ez még egy hónappal ezelőtt még fideszes volt. De lehessen ez. Nekik nem ez a bajuk vele. Tudod? De nem ez a bajuk vele, hanem az a bajuk vele, hogy kihívja Orbán Viktort a főhatalomért. Meg tudod? Az a bajuk, hogy nem az a bajuk, hogy veri a feleségét, hiszen nincs ilyen vád, hogy veri. Sokféle bajuk. De hogy rögzítette a feleségét. Nem az a bajuk vele, hogy rögzítette a feleségét. Tudod, az a helyzet, hogy Magyarországot elsíbolták a fejünk fölül. Úgy, ahogy van. Tokkal vonóval, szektorral, vármegyével, úgy, ahogy van. És ebben a helyzetben, akinek igazán az fáj, hogy ez az ember felvette a beszélgetését a feleségével, amely beszélgetés során a felesége, mint igazságügyminiszter, egy súlyos bűncselekményt a végrehajtó maffiának, meg az kormányzati szerveknek, meg az ügyészi hivatalnak az összefonódását, a bűnszövetségét leplezte le. És úgy vetődik fel a kérdés, hogy a család szentsége a feleségének a beszélgetését fölvette, milyen jellemre utal ez, legalábbis bűzlik az érvelés. De nem ha fölül a saját lakását fogják ellopni a következő körben, már végül a bőrét, érted, meg a fejét már régen a folyt az ügy, tehát nem ő leplezte le, ő nem leplezett le semmit, ő várt a felvétellel, ki várt, miért várt? Bizonyítékot szerzett. Bizonyítékot szerzett, és tudod, az a helyzet, hogy jó, melyik a súlyosabb vétség? Amit a Varga Judit elkövetett a az országának a rovására, vagy amit Magyar Péter elkövetett a feleségének, vagy a családjának, vagy a családi bizalom légkörének a rovására. Mind a kettő borzalmas, a politikus akar lenni szerintem, mert mind a kettő a karakterre. Nem tudok választani, mert nem szeretném, hogyha ő politikus lesz, akkor fel legyek véve, és tovább folyjon a Pegazus ügy, és egyébként meg a volt felesége, az meg borzalmas igazságügy miniszter volt, remélem, hogy tanácsadó lesz valahol, és nem kell dolgozni semmit, és mindannyian ezzel járunk a legjobban. Jó, igen, de tudod, hogyha így állunk hozzá, hogy hát tulajdonképpen ez is rossz, az is rossz, nem is nagyon szeretnék választani a kettő közül, hiszen egyik rosszabb, mint a másik, talán nincs is olyan nagy baj az Orbán rendszerrel. Hát vagy jöhetne valaki más? Ja, persze, jöhetne valaki más, csak nem kívánságműsor, jelenleg ebből kell főzni. Tudod, ez aki azt mondja, hogy hát vagy jöhetne valaki más, az tulajdonképpen készen áll még 4 évet várni, vagy 8-at. Várom az igazit. Addig is ez egy egész jó ország. 57 éves hát vagyok, az várom is az igazit. Hát nem kell veled meg velem egyet érteni, lehessen az is egy valid álláspont, hogy nekem még ő se szimpatikus, vagy esetleg a következő sem, miért ne? Ahhoz nagyon röviden mit szóltok, hogy a Vitára a Gyurcsány a feleségét delegálná, míg a Fidesz Dajs Tamást, akivel ugye azért Magyar Péter elég komoly beefben van, ami elment az ilyen, nem tudom, drogos pénzvákum és társai hangvételig. Ugye nyilván a Dobrev Klára a Gyurcsány Ferenc által odaállított arc most a pártban is, a Dajs Tamás viszont csak az európai parlamenti listán, hát akkor viszont tényleg őt kell odaállítani, csak attól félek, hogy innentől kezdve ez egy ilyen Blix színvonalú vita lesz, vagy egy Beef színvonalú vita lesz, és abban marha nehéz helyt állnia, hogyha Dajs Tamás elismétli a nagyon közérthető két szavasait, és a Magyar Péter ennek megpróbál ellenállni, már pedig ellen kell neki állni, hogyha ez esetleg így fordul. Nem azért küldték ki Dajs Tamást oda, hogy itt aztán éles bevetéseken vegyen részt, aminek tétje van. Inkább Lázár János tudom elképzelni, aki fel tudná venni a kesztyűt. Szerintem ez komolytalan lesz. Nem hiszem, hogy lesz vita. Szerintetek lesz? Ja. Hát előbb lesz egyelőre, mint főpolgármesteri.